Vedeai că unul pentru celălalt suntem făcuți și că noi doi ne vom iubi de-am fi chiar și desculți. Și că iubirea noastră poate muta mulți. Dacă e așa, de ce ai ales să renunți? Spune că unul pentru celălalt suntem făcuți și că noi doi ne vom iubi de-am fi chiar și desculți. Și că iubirea noastră poate muta mulți. Dacă e așa, de ce ai ales să renunți? Îmi spuneai în orice zi că mereu mă vei iubi și nu, tu nu mă vei părăsi. Ai uitat cuvintele, toate jurămintele și am rămas doar cu lacrimile. Doar cu lacrimile. Și sufletul eu ți le-am oferit, că le distrugi într-o clipă eu nu m-aș fi gândit. Le-am scos din piept și ți le-am oferit pe tavă, iar tu mi-ai oferit numai venin și o travă. Și inima și sufletul eu ți le-am oferit, că le distrugi într-o clipă eu nu m-aș fi gândit. Le-am scos din piept și ți le-am oferit pe tavă, iar tu mi-ai oferit numai venin și o travă.